Kaziyoka. Heri kuhana ida kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu aliyofanya. Akamwambia Bwana, Bwana Mungu alisema ya miti yote ya shamba. Bwana Mungu akamwambia, akamwambia Bwana, Bwana Mungu alisema ya miti yote ya shamba. Bwana Mungu akamwambia, nyoka asema matunda yote ya miti tunaweza kula. Nyoka asema matunda yote ya miti tunaweza kula. Halafu mti ulio katikati ya shamba, Mungu alisema mti ulio katikati ya shamba, Mungu alisema, Mungu alisema musile matunda yake, kweli mutakufa mukila matunda yake, kweli mutakufa. Mungu alisema musile matunda yake, kweli mutakufa mukila matunda yake, kweli mutakufa. Bwana Mungu anajua ya kwamba siku ile mutakula matunda, macho yenu yatafunguliwa, kweli yatakuwa kama Mungu. Mutajua huzuni na ubaya pale pale. Mwanamke akatwa tunda, yeye alikula, akamupa mume wake vile vile, naye alikula wakasituka. Wapo utuku wakafukuzwa katika shamba la Edeni. Matunda macho yenu yatafunguliwa, kweli yatakuwa kama Mungu. Mutajua huzuni na ubaya pale pale. Mwanamke akatwa tunda, yeye alikula, akamupa mume wake vile vile, naye alikula wakasituka. Wapo utupu wakafukuzwa katika shamba la Edeni. Sasa ni kwako leo Mukristu, usitanganiwe nae shetani. Sasa ni kwako leo Mukristu, usitanganiwe nae shetani. Kama vile Adamu na Eva walivyotanganiwa shambani, kama vile Adamu na Eva walivyotanganiwa shambani, sasa ni kwako leo Mukristu, usitanganiwe nae shetani. Sasa ni kwako leo Mukristu, usitanganiwe nae shetani. Sasa ni kwako leo Mukristu, usitanganiwe nae shetani.